fiind doamne director general, care ține al Lupeanu, eu avem cei că voi avea în București pentru a rețeta o logică publică. Dacă este bună sau nu este bună informația aceasta reciclată, eu pot fi un răspuns dificil pentru noi, dar m-a spus și da, pe și nu. Avem aici pe domnul profesor dr. Ion Constantin și Tomat, cercetător asociat la NSD. Vorbim la bază la discuțiile române sovietice din timpul războiului. Deci, și pot să vă spun, domnul profesor este unul dintre cei mai buni specialiști din bucățica asta, și nu numai din bucățica asta cu Basarabia, dar și cu Ucraina, și cu Polonia, și cu spațiul slavilor de nord, să zic așa. Sunt trei spații în ăsta, partea de nord, partea de apus și partea de sud. E un foarte bun specialist și păcate timpul este așa de limitat și complicat să vă foarte puțin, însă are o informație de la fața locului. Fie de la Chișinău, fie de la Brașov, iar așa mai mult timp, fie din țările din spațiul fix sovietic. Dar ce l-a ascultat cu mult drag și cu mult drag. Mulțumesc foarte mult. M-aș fi ajutat pe o ridicare la fi de la proiectul în România, pentru că și pentru Portarea București, a care nu se poate înțelege, prin perspectiva domnului sale, maniera de gestionare acestui proiect, sau cum ar fi cel mai bine, dar nu asta este o altă chestiune. Eu mă refer acum la problema asta, la fiind discuțiile non-sovietice, din timpul de București, este o temă noastră suplentă, având în vedere doar evoluțiile corecte de prima vecinătate prezidentală. O să încerc să mă scatez neapărat în timpul avocat, pentru că oricum durarea va face obiectul unei complicații în anul acesta în live, se câte așa de sunt în Este o problemă pe care am abordat-o încă în urmă cu 20 de ani, în cazul de lucrări la Sarajevo, sau poate să spun la Sarajevo, la Brașov, în care am prezentat pe două tablouri evoluția problemelor Sarajevo în contacte romano-sovietice de toată perioada comunistă și, în paralel, maniera tot în care exilul românesc a preluat și a sublinit practic ceea ce nu se putea face în țară, prin începând cu prezența unei delegații oficiale la conferința de la Paris, care se face cu delegații de proiectul și Grigori Manecu, fost de diplomată de știință de Doamne Interdeniște. Am prezentat și voi prezenta și acesta pe bază noi documentații mult mai extinse în baza intării Institutului Istoriografic ca un document de arhivă, de la Chișinău Municipal, de așa este aici, de la Arhiva Națională, de la CNSAS și din alte locații care crețin arhivul de interes. Dar și a unor lucrări occidentale, apoi inclusiv România, care aduc în cercetare o serie de informații, de date referitoare la această chestiune extrem de complexă. Dacă este aminte numai lucrarea lui Mary Wasp, care este foarte cunoscută și care sigur că este de natură să modifice considerabil unele paradigma de istorie contemporană. După cum se știe, în perioada comunistă, problema Basarabia a constituit o temă tabu în relațiile româno-sovietice. Și ne-am prezentat în spațiul public. A fost o perioadă de obediență față de linia sovietică, față de sovietă sovietică, inclusiv în lucrările la curte în țară, dacă se referi numai la lucrări prozecutiste, în perioada lui Mihail Roller sau alte în această perioadă, practic erau perioade tezele sovietice, tabele tale de așa perioadă. Nu a fost, să spunem, chiar după deschisul relativ produs după comanda lui Stalin 53, raportul 20-55 ani cu șoc, o perioadă, istoriografia din țară, că a continuat să prezinte aceeași manieră istoria Basarabiei. Eu, în momentul în care s-a produs, practic, o deviere istorice de la aceste principii, în urma conferinței plenare și Comitetului Central al Președintelui din noiembrie 1961, au fost o serie de momente care au marcat, să spunem, adică poziția de relativ de independență, au un obiect de independență a României, în care menționez, în primul rând, în perioada de aici, când au început aceste reorientare, în 1961, 62, 62, se creează un nucleu în cadrul fostelor instituții de formații, care era venit să monitorizeze cumva activitățile de ofensivă desfășurate de către KGB în România și care ulterior va deveni faimoasa unitate 111 anti-KGB, care va avea, practic, va fi singura instituție de acest gen în cadrul structurilor aparatului de securitate din întregul lagăr socialist. Și care va iniția chiar unele, să spunem, unele activități sistematice de monitorizare a temei Basarabiei, dar nu numai a Basarabiei, ci și a Transilvaniei și a Dobrogei. Adică, ce însemna? Bine, sigur, la gradualități diferite de ofensivitate, să spunem așa. Dacă chestiunea Basarabiei, dar din, să spunem, din atunci de ocupație sovietică, 58 și aceea de, să spunem, de conformare unei anumite discipline, cadrul lagării, chestiunea erau sărite constatare, de consemnare, caracter consemnativ. În alte celelalte, cum era problema Transilvaniei, care a dat a fost introduit unei activități sistematice de urmărire informativă cu un cadru de probleme cu nume de cod. Și în chestiunea Transilvaniei și în chestiunea Dobrogei și în chestiunea Basarabiei. Acestea au fost, s-au consemnat după 1968. Deci, în condițiile destinului de reproduse ca urmare a condamnării intervenției universale de Tratatul de la Vașurile în Cehoslovacia și ca urmare a poziției României și a prezidentului din Transilvania pe care îl urmărise în acel moment. Sunt câteva momente semnificative pe care, la care n-aș insista. Poate este episodul Mana Hai, dacă e să ne referim numai la vizita lui Iunde Grimaule, la Helsinki, mai 1968, când a adus o coroană de flori la locul mareșalului Carlos la Mannerheim, care se știe că a fost una, să spunem, mare echivalent al lui Ion Antonescu, istoria Finlandiei, primațiunea sa antirăsă, antisovietică și, de fapt, care a avut și grație foarte bune și care a avut apreciere deosebită față de militarii români în timpul Primului Război Mondial în comparație cu militarii ruși. Sunt multe, până la un punct, să spunem că se poate face un anumit paralelism, sunt și niște diferențe specifice, asupra care nu există pe sunt, deci a fost o perioadă de relativă de schimbări și de acțiune prolifică și destul de fecundă în ceea ce privește monitorizarea chestiunii Basarabiei. Problema Basarabiei a fost pusă în diverse momente, dintre care aș menționa numai câteva mai semnificative. La Pisunda, în primăvara martie 1964, în urma unei vizite pe care Ion Gheorghe Maurer a făcut-o la Beijing și a avut întâlniri cu Mao Zedong, liderul chinez i-a atras atenția sau i-a amintit că Rusia stăpânește teritorii care au ajuns cumva România. Sigur, era conflictul chino-sovietic în acea perioadă. Partea română a consemnat această chestiune, la retoarcerea în țară s-a trecut de la Moscova și lângă Moscova, a fost o discuție cu Brușov, despre care liderul sovietic amintește în modul sale, în care se spune că se pare că românii au niște resentimente de la vide sovietice în legătură cu teritorii care au fost sub ocupația noastră. Și în modul care s-au publicat în după 90. În înainte de 90, deci Republica Democratică și România. Deci, chestiunea aceasta a fost... problema a fost așa. Aveți pretensii teritoriale față de lumea noastră la Rusia? Nu avem pretensii, dar tovarășii chinezi au ridicat în această problemă. Și voi nu ați ripostat. Nu a ripostat, dar nu ați. Această chestiune era apreciată ca un fel de neloialitate, nu știu, de partea românilor, în relație față de Uniunea Sovietică, pentru că ei se așteptau ca în o astfel de alătare să aibă atitudine de vehemență, de respingere, categorică, a existat o asemenea problemă. Alte momente sunt Rudelibai, până în 1979, practic, dar trebuie să amintim poate câteva lucruri de acestui fisiografie. A fost o permanentă confruntare pe terenul fisiografic între colegii solidi și istoricii lor. Dacă să amintim numai de lucrarea pe 1974 a lui Antion, Lazarevici, poate la ultimul moment, 89, Prima ambasadă a fost adusă la Congresul al 14-lea, așa cum vă rog. Sigur, într-un context istoric extrem de dramatic pentru țară și, în mod evident, liderul de atunci a dat într-o clasă de disperare, practic, de, spunem așa, de sortină, oarecum în ideea de a spune, dar reacție discuții, emisiunea aceasta, dar a fost și ca o fel de reacție cu moral, cumva, antisovietică, dar în lumea pe scară de drept, a fost vorba despre o emisiune de sălbată de real, emisiunea problema pactul Molotov-Ribbentrop, care a și înțeles reacții foarte vehemente din partea sovietică. Oricum, este clar că în toată perioada regimului totalitar, stăgan, a existat o preocupare a ambasadorului, în regimul ambasadorului și în au existat unele contacte, nu s-au găsit oficial, ca de sine, cu românii de care să se îmbătrânească. Deci nu a fost o grupă reputată, sunt sigur că au prins așa acești foarte răspunii și în de care de pentru diverse simânt de informare și de influențare, opinii și de țară. Au existat preocupări și din partea unor reflutași ai pasărea de import, care s-a întâmplat în partea de Mohalipa sau alții de importanța politici din Europa și de Unirică, care au pus însă un rol major în primarea pasărea de economia cu comunistii de PIB, sau Vință Pop, care a adresat de noi, sunt de trei acasă, care se vorbim în 58, s-a adresat de Lugani și Crușor, cerând, practic, să respecte dreptul de autodeterminare al popoarelor pe teritoriul care țin în mod ilegal. Deci, o chestiune care a tras în acel context, după Rusia din Ungaria, mai mulți ani de privare de libertate. Mai târziu au fost discuții și cu oficialii diplomatici de la București. Dacă ei s-au amintit numai întâlnirile lui Ion Fudiță și Adrenu Halipa cu Harry Pans, deci ambasadorul, prima dată a fost consilierul de ambasador, care a făcut o teză de doctorat în România în anii 70. Pe tema ambasadorului și care a avut discuții monitorizate de securitate la vremea respectivă în diverse rânduri cu liderii pasărăreni din țară, nu știu, Adrenu Halipa, dar și dar și Mocuniță, dar și cu, nu știu, de șpatru a fost o discuție și cu Emil Bornaș. Emil Bornaș, care era pe și vice pentru Consiliul de Stat și a fost la Consiliul de Stat, de fapt, cu o întâlnire cu FAPS. În care rezultă clar că, cel puțin acest personaj, înțelegea destul de liter de marca, poate, lui și foarte enigmatic și misterios, să spune, înțelegea destul de bine. A dat o istorică la el, emisiunea pastorală și general cu problema națională. A fost, pe fond, o război secret între România și Uniunea Sovietică. E o teză pe care am abordat-o anul trecut, în iunie, anul trecut la Cracovia, la o întâlnire a Conferinței Internaționale, a reprezentanților sau a politicilor, din diverse, din toate țările foarte comunice, dar și din statele multe, din Canada, din Marea Britanie, Franța și, și Spania, în legătură cu relațiile dintre fostele servicii Sindicatului General de Comunist și Partidul Sovietic. Și, în mod evident, tema a fost de caracter aparte al României în anii pentru că aceste e deja o altă, un alt aspect, nu vreau să să-l intru în discuția, sunt lucruri care privesc acțiuni specifice care trebuie tratate într-o manieră monografică, dacă este de referim numai la acțiunea, sunt de compresă în interchis, care a fost cu o urmărire concertată de către KGB a raporturilor româno-chineze, în care au fost implicați și istorici sau propagandiști din SS Moldovenească. Sunt documente care au fost de curând de lucrez. Toate acestea vor fi fără găsit o abordare coerentă, fonografică, locul într-o lucrare pe care până au reușit în chestiunea aceasta. Pentru că, îmi pare că sarcina noastră este să să menținem focul viu, inclusiv pe termen sau de-a fi în programul ăsta. Cum să ne dăm?